speelgoeddokter maakt alles goed. Want ben je stuk, dan is er spoed. Dus kom gauw, wees maar gerust, want Doc weet wel wat ze doet.